Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę właśnie teraz powinna rozpoczynać się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Temat to ostatnie wydarzenia w Rosji, czyli konwój zbuntowanych wagnerowców, który według wcześniejszych doniesień powinien być już w pobliżu Moskwy. Do zajętego przez najemników Rostowa nad Donem miały przyjechać ciężarówki lojalnych wobec Putina kadyrowców. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powinna rozpoczynać się narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tak wynikało z nieoficjalnych doniesień. Omówiona zostanie obecna sytuacja bezpieczeństwa Polski oraz koordynacja działań z sojusznikami, napisał szef BBN Jacek Siewiera na Twitterze. Wcześniej w Trójce doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek mówił, że sytuację śledzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Biuro Polityki Międzynarodowej, a także nasi sojusznicy. Te kwestie są monitorowane. Jesteśmy w kontakcie ze swoimi sojusznikami i pan prezydent na bieżąco jest informowany o tej sytuacji, która się rozwija. Przed chwilą rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że wydarzenia, które mają miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, nie zagrażają Polsce. To komunikat z narady, która odbyła się w kancelarii premiera. Szef rządu Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicielami polskich służb. Władze państwowe przez cały dzień otrzymywały bieżące informacje na temat rozwoju sytuacji w Rosji, podkreślił rzecznik rządu. A w Rosji trwa bunt wagnerowców. Wczoraj właściciel najemników Jewgeni Prigorzyn poinformował, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców. Oznajmił, że zamierza przywrócić sprawiedliwość w siłach zbrojnych i wezwał, aby nie okazywać mu sprzeciwu. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał wagnerowców zdrajcami i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność. Amerykańskie władze ostrożnie reagują na sytuację w Rosji. Biały Dom dotąd nie skomentował ostatnich wydarzeń. Departament Stanu poinformował o konsultacjach z sojusznikami i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller poinformował, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał dziś na temat sytuacji w Rosji z ministrami spraw zagranicznych Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii, a także wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Sekretarz Blinken powtórzył, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy nie ulegnie zmianie. Stany Zjednoczone będą ściśle koordynować działania z sojusznikami i partnerami w miarę rozwoju sytuacji, napisał Miller w oświadczeniu. O sytuacji w Rosji na bieżąco informowany jest prezydent Joe Biden. Biały Dom na razie nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wojska Prigorzina początkowo zajęły Rostów nad Donem. Teraz przyjechały tam oddziały kadrowców, którzy zapowiedzieli, że rozprawią się z najemnikami. Według relacji w mediach społecznościowych wagnerowcy wzywają ludzi do niewychodzenia na ulice miasta. Jednocześnie duży konwój żołnierzy grupy Wagnera według wcześniejszych doniesień powinien być już w okolicach Moskwy. W sumie pojawiły się informacje, że wagnerowcy mają około 25 tysięcy żołnierzy. Według doniesień zagranicznych agencji prasowych około 5 tysięcy żołnierzy jest w grupie, która wyruszyła do Moskwy. Z nimi ma być też dowódca grupy Wagnera i jej założyciel Dmitrij Utkin. Wcześniej był on też oficerem rosyjskiego wywiadu GRU. Z miłości do Polski. Pod takim hasłem w Bogatyni na Dolnym Śląsku odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Wzięli w niej udział m.in. liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Prezes PiS mówił o konieczności obrony kopalni Turów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wiec odbył się w Bogatyni, ponieważ Zjednoczona Prawica chciała wyrazić swoją solidarność z pracownikami i z górnikami z kopalni Turów, którzy, jak zaznaczył, po raz drugi zostali zaatakowani bez żadnych powodów. Pojawiła się bowiem groźba zamknięcia tego kompleksu. Tymczasem, na co zwrócił uwagę, praca Polaków jest święta. Wicepremier podkreślił, że to, co dzieje się wokół kopalni, to atak na naszą suwerenność. Wydawało nam się w 89 roku i w kolejnych latach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, oczywiste, że będziemy gospodarzami we własnym kraju. I my tymi gospodarzami chcemy być. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że to nie jest nasz atak na Unię Europejską, lecz powrót do korzeni wspólnoty. Polska musi pozostać suwerenna i wolna. Nikt nie będzie nas uczył i nie będzie nam nic dyktował, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Tenis na początek. Magda Linet niestety nie zagra w finale deblowego turnieju WTA w Birmingham. Polka, grająca w parze z Amerykanką Bernardą Perą, przegrały z Ukrainką Martą Kostiuk i Czeszką Barborą Krejcikową 3-6 i 3-6. Linet z singlem pożegnała się już w drugiej rundzie. W finale Czeszka Barbora Krejcikowa zagra z Łotyszką Jeleną Ostapienką, która w ćwierćfinale rozprawiła się z Magdaleną Fręch. Finał singla kobiet odbędzie się w niedzielę. Tymczasem Wistburn w kwalifikacjach do głównej drabinki przegrała wspomniana Magdalena Fręch. Polka uległa Czeszce Terezie Martincowej 3-6, 6-4 i 7-5. Tymczasem nasi siatkarze przegrali 0-3 z reprezentacją USA w swoim 7. meczu Ligi Narodów. Dla biało-czerwonych to już druga porażka w tej imprezie. Wcześniej ulegli Serbom również 0-3. Jutro zagrają kolejny mecz, a rywalem będą Włosi. Teraz kolejne dobre wieści z Igrzysk Europejskich. Po złoty medal sięgnęła Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Najważniejsze były zdobyć 16 punktów dla Polski. Mam nadzieję, że znajdziemy na podium. Chciałabym, żebyśmy obronili tytuł. Wiem, że to nieproste, ale mam nadzieję, że jeszcze damy z siebie wszystko. Jest rekord sezonu, wygrana, więc no wszystko to, co chciałam. Kolejny fast start, nie mój. I po prostu chciałabym pobiec w końcu na po prostu czystym biegu, gdzie nic się nie dzieje, a znowu muszę wchodzić dwa razy do startu. Poprawiam się i wygrywam z europejską czołówką, bo no nie ukrywajmy, był naprawdę bardzo mocny bieg, więc myślę, że na ten moment nie mogę w ogóle narzekać. Wcześniej złoty medal w życiu młotem wywalczył Wojciech Nowicki. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało się zdobyć komplet punktów. No start, można powiedzieć jak start, no trochę mogło być lepiej, no ale fajnie, że gdzieś tam jest to stabilne, no nie wszystko jeszcze do końca wychodzi, ale mam nadzieję, że przez 2 miesiące uda mi się to wszystko ustabilizować i będzie na Mistrzostwach Świata dużo lepsze rzucanie. Zmagania lekkoatletów w Igrzyskach Europejskich są jednocześnie drużynowymi mistrzostwami Europy. Ale to nie koniec emocji na dziś. Polscy koszykarze w odmianie 3-3 zagrają o awans do finału. Rywalem będzie reprezentacja Łotwy, no ale więcej o tym Kuba Niziński, który jest z nami. Dzień dobry. Będziesz śledził to spotkanie. Oj tak, tutaj zapowiadają się ogromne emocje, biorąc pod uwagę, że już publicznością wypełniają się trybuny, to będzie biało-czerwono i oni to poczuli w meczu z Izraelem, tym fantastycznym, najlepszym w turnieju meczem z Izraelem. W ćwierćfinale pokonali rywali, rozbili właściwie rywali i powiedzieli, że to jest krok do tego, by zagrać w wielkim finale, który ma się rozpocząć około godziny 20:30. Kto będzie rywalem, to teraz dla nich nie ma znaczenia, bo oni przyjechali tutaj, żeby powalczyć z Łotwą. Jednak trzeba pierwsze wybrnąć z meczu półfinałowego, by myśleć o walce o złoto. Mecz rozpocznie się za około 13, może 14 minut. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na południu oraz wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, nad morzem do 16, a w rejonach podgórskich od 8 do 10. Jutro w całym kraju możliwe przelotne opady. Na północy i południu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 22 do 26 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat będzie od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nasza zmywarka ma chyba wakacje, bo nie działa. Znowu? Poszukajmy już nowej. Na Allegro gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. A do tego sprzęt AGD i RTV z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych.

11 minut po 19 Młode Orły, czyli początek pisania tekstów przez Janusza Panasewicza, jego tekst. A Państwa Radio, program trzeci, czyli Trójka, gra gitara. Niezmiennie łączymy się w odczuwaniu i wspominaniu. 2273, ale i na bieżąco z Trójką przyjemniej. W sprawie aktualnej audycji bardzo mi się podoba, przez przypadek trafiłem, jadę akurat w trasie, bardzo lubię Grzegorza Ciechowskiego i akurat puszczacie taki versus Lady Punk, tu absolutnie ja się podpisuję pod Republiką. To chyba jeszcze ktoś coś na drugie ucho, proszę bardzo. Głosuję na zespół Republika i proponuję piosenkę z drugiej płyty tego zespołu, Nieustane Tango z roku 84. Będzie to piosenka Obcy Astronom. program Trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie gra gitara, ponieważ to jest sobotnie popołudnie, nawet już wieczór, 27 minut po 19. Ktoś się wcześniej wspomniał o Perfekcie. To proszę bardzo, przed momentem specjalna wersja moje, Kilimandżaro i głos Grzegorza Markowskiego. A w nawiązaniu do Lady Punk mamy połączenie. Dzień dobry, pozdrowienia ze Słowacji. Oczywiście, że Lady Punk to przeboje mojego dzieciństwa. Dzieciństwo spędziłem w Popradzie, Słowakiem jestem i właśnie tak poprzez piosenki, radio i telewizję uczyłem się po polsku. 227 trójek nauczyli, jak słychać, skutecznie. No to dalej, jeszcze sobie trochę powspominajmy. Jeżeli chodzi o zespół Republika, byłem na tym słynnym koncercie w Jarocinie. Nie byłem za Republiką, byłem właściwie prawie przeciwny, bo wtedy Deserter i te inne rzeczy, ale po tym koncercie, nie ma porównania Lady Punk czy Republika. Owacja potem była na stojąco przez 20 minut. Deserter i te inne rzeczy, czyli bardziej jednak powinno być Lady Punk. Dobrze, proszę Państwa, teraz Republika sprzed 21 lat, gdy Grzegorza Ciechowskiego już nie było, czyli z ostatniej płyty. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za kotem pies.

Lady Bank, raport Zen, 25 minut do 20, jeszcze przez 25 minut w Trójce gra gitara, no i legendy polskiego rocka, Republika i Lady Bank, no i oczywiście Państwa udział w budowaniu audycji, no i chwil, 2-2-7 trójek. Ja myślę, że 1-1. Każdy ktoś wnosi do naszej kultury, do tego, co słuchamy. To jeszcze coś dodamy, a później wyjdzie, że w sumie na tę chwilę to jednak Republika. Halo? Absolutnie znak równości i takich kapel już nie będzie. Yeah. lata lecą, a my tacy sami kochamy muzykę i dzielenie się pasją oraz entuzjazmem to w tym programie najważniejsze. Jedno słowo, razem. Trójka, gra, gitara, żadnej ściany między nami, w związku z tym 2-2-7 trójek. W tych czasach, gdy zespoły były na topie, moim ulubionym była Republika, chociaż słuchałem też Lady Punk. A jak to jeszcze było? Ja osobiście preferowałem Lady Punk i miałem taką fryzurę właśnie a la punk. Natomiast dla mnie Republika w tamtym czasie była trochę za ciężka. Czasem jakby doceniłem Republikę i po prostu myślę, że do tej muzyki trzeba było dorosnąć. To teraz zagramy Republikę akurat na lekko. Audycja powoli się kończy, więc myślę, że idealnie. Książki i płyty zostają, tak samo jak program trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Składam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Się nam romantycznie zrobiło. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. 8, nie, 9,5 minuty do 20. To jak, Lady Punk czy Republika? 2273. Jestem raczej za Lady Punk. I jeszcze jeden telefon. Ja głosuję na Lady Punk. Dla mnie muzyka Lady Punk była lepsza od Republiki. A pan Tomasz Miara, który po 20 będzie prowadzić program? O, to dłuższa opowieść. Nie wiem, czy mam na to czas, ale szybko powiem Republika. Mam takie wspomnienie wakacyjne. Nowe sytuacje, Walkman, plaża. Tak, zdecydowanie Republika. No dobrze, to w takim razie my się tutaj zamieniamy. Grała gitara, jeszcze pogra przez kilka minut po 20. Departament Rytmu, czyli absolutnie nie ma podpierania ściany z programem trzecim Polskiego Radia. Tak, panie Tomaszu, czy nie? Polecam. Zdecydowanie tak. Michał Żołądkowski, bardzo serdecznie dziękuję, wspomagany przez Agnieszkę Łukasiewicz. Życzymy po prostu, niezmiennie, dobrego wieczoru z programem trzecim Polskiego Radia. Są dni, kiedy mówię dość. Żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie. Wciąż jestem obcy.